بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كنا نتري 22 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1439. Katika darsa ya tafsir, tuendelea na tafsir ya suratul Kahf. Tulifikia aya 21. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. نمنا هذي لوجليشا كواتو إلي وقتكجوا يقوم بأهالي الله سبحانه وتعالى نيكويلي وأن الساعة لا ريب فيها. Na kwamba saa, yani kiyama, haina shaka. Idh yatanazauna bainahum amrahum, walipokuwa wakigombania jambo lao wao kwa wao. Walisema, faqalu bnu alayhim bunyanan, walisema jengeni jengo juu yao. Rabbuhum a'lamu bihim, mula wao mlezi anawajua vyema. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida, wakasema walioshinda katika shauri yao, katika amri yao, bila shaka tutawajengea msikiti juu yao. Yaqulu al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala: يخبر تعالى أنه أطلع الناس على حال أهل الكهف. الله سبحانه وتعالى كتك هي آية أي لذا كو ألي وجلي شوات جو يحالي هوا ضيانا وبنغوني. وذلك والله أعلم بعدما استيقظوا وبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاما وأمروه بالاستخفاء والإخفاء. الإمام سعد يسمنا هذه الجامب والله أعلم لم تكي بعد واوك ومكا وكمتوما مجواو أكننوي تشكولا كيشا وكمامريشا أجفيتش نأفيتش أمرياه watu wasijue. Fa arada Allahu amran fihi salahun linnas, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akataka jambo ambalo ndani yake kuna maslahi kwa wanadamu. Wa ziyadatu ajrin lahum, na jambo hilo ndani yake kuna ajri zaidi kwa wale vijana. وهو أن الناس رأوا منهم آية من آيات الله المشاهدة بالعيان. كوات ولبونا نكجوا كوسها فيجانا وليون علامة كتك علامة زكونيش وتكوفنا وزم كوبا الله سبحانه وتعالى ambao wameuona wazi wazi kwa macho yao. Ala anna wa'da Allahi haqqun la shakka fihi wala miryata wala bu'd. Aya ya kuonyesha kuwa ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya haki, haina shaka ndani yake, wala si jambo eti lipo mbali kutokea. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: ya ayuha nnasu inna wa'da Allahi haqq. Ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya haqq, kuwa atawafufua siku ya qiyama na kuwahisabu siku ya qiyama, na kuna wale watakaoenda peponi na kuna wale watakaoenda motoni, wal iyadhu billah. Fala taghurrannakum al hayatu ad dunya wala yaghurrannakum billahi al gharur. Uhai wa dunia usiwaghuri, ingawa wengi katika watu wameghurika na maisha ya dunia, pamoja na kuwa kila siku tupeleka mmoja mmoja katika wenzetu, lakini anayepeleka mwenzake asema mimi bado. Paka kuna wengine nafikiri wanashaka kuwa wataondoka katika ulimwengu, mpaka kufikia baadhi ya kafara watafuta njia vipi yaweza kuishi asife katika ulimwengu, wajidanganya nafsi zao. Na teknolojia waliofikia wanadamu, wameshindwa kufahamu ni kitu gani kinachomfanya huyu mwanadamu akawa hai, kikiondoka ikawa hafai tena. Na hili si leo, lilianza kuulizwa wakati huo, wayasalunaka anir ruh qul ir ruh min amri rabbi wama utitum min al ilmi illa qalila. Kwa hivyo ahadi ya Allah ni ya haki, na hapa Allah alitaka kuwaonyesha wale watu ambao aliyewaonyesha jambo la ashabul kahf kuwa ahadi ya Allah ni ya kweli. Baada ma kanu yatanaza'una bainahum amrahum famin muthbitin lilwa'di waljazaa'i wa min nafin lidhalika. Kulikuwa kuna utesi baina yao wale watu, kuna wale ambao wamethibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atatufufua siku ya kiyama na kutuhisabu. Wengine wasema hakuna kitu kama hicho. Sasa jambo gani ambalo litakata huu utesi uliokuwa baina yao? Faja'ala qissatahum ziyadata basiratin wa yaqinin lilmu'minin. Allah akajalia qissa cha ashabul kahf kuwa ni ziada ya ilmu na yaqini kwa waumini, wa hujjatan ala aljahidin, na ni hujja dhidi ya wale ambao wapinga na kukanusha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na ahadi yake. Na mpaka leo wapo wengi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaambia masahaba, yati shaytanu ahadakum fayaqulu lahu man khalaqa kadha man khalaqa kadha hatta yaqula man khalaqa Allah. Shaytan humjia mmoja wenu akamwambia, nani aliumba kadha, nani aliumba kadha, nani aliumba majabali, Allah. Nani aliumba mito, Allah. Mpaka iwe kufikisha kwa nani aliyemuumba Allah, shetani huzi. Siku hizi kuna watu wengi sana wauliza watu maneno kama haya, wengi tu, usimngoje shetani atakuuliza. Wako watu ambao waweka channel haswa kuwa wakanusha kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa shubuhati za kijinga kama hizi. Natizama nani anayetizama TV. Wengi katika wanaotizama TV hawana ilmu ya kuweza kuzuia shubuhat ambazo zatolewa katika sehemu kama zile. Mpaka kuna watu wazima walikuwa hawakosi salatu jamaa, lakini ukamwona nenda kuangalia habari mpaka swala amekuwa yeye swali nyumbani. na wallahi walikuwa wakija salat al-maghribi wengine mpaka salat al-isha haondoki ndani ya msikiti. Nilivoletwa tulile dude ndani ya nyumba yake, basi khalas. Ami mzee taswali nyumbani. Asikiza shubuhatu zinapokuja. Almuhim, kisa cha ashabu al-kahf ni kuongeza yaqini na nguvu kwa waumini kuwa ile itikadi wanaoitakidi ndio sawa. Na wale wanaokanusha ikawa ni hujja alaihim. Fasara lahum ajru hadhihi alqadhiya. Wale vijana wakapata ajri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa qadhiya kama hii iliyowapata. Wa shahara Allah amrahum. Allah akajalia jambo lao likawa ni mashuhuri kila mahali watu wazungumza wale vijana. Wa rafa'a qadrahum hatta 'azzamahum alladhina tala'u 'alayhim. Kutoka walikuwa na hofu wakimbia. Allah akaigeuza hali mpaka wakawa watu wa waadhimisha kuadhimishwa kukubwa kupita mipaka. Faqalu ibnu alayhim bunyana. Allahu a'lamu bihalihim wa ma'alihim. Wakaambizana wale watu waliona sehemu ya ashabul kahf kuwa kujengwa juu yao jengo. Allah ndiye anayejua hali yao. وقال من غلب على امرهم wale waliokuwa ndio wenye kushinda na kughilibu katika amri yao. Na hapa hawakutajwa wenye elimu, wametajwa walio na nguvu. رحم الله الشيخ عبد الله الفرسي alikuwa akisema walioamua ili mjitu wa mabavu mabavu haina akili. Mjitu wa mabavu mabavu tu kwa hapa tutajenga msikiti. Al-Imam Sa'd alisema wa humu alladhina lahumul amr, yani wale ambao wana amri juu ya watu ndio wakasema kwa tutajenga msikiti juu yake. Lanattakhidhanna alayhim masjida ay na'budu Allah ta'ala fihi wa natadhakkaru bihi ahwalahum wa ma jara lahum. Tajenga msikiti juu yao, tumwabudu Mola wetu katika msikiti huu na tujikumbushe hali ya hawa vijana walivyokuwa na yale yaliwapata. Ukumbusho. Sheikh Saadi yasema wa hadhihi alhalatu mahdhuratun, na hali kama hii imekatazwa, haijuzu kujenga msikiti kwa ajili ya malengo kama haya. نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذم فاعليها. نتوم صلى الله عليه وسلم أمكتازا نا أكاوسيمانغا نا كواتاجا فيبايا والي وليوفانيا كتندو تشاكوجينغا مسكيتي يويا مكابوري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Laana ya Allah juu ya Mayahudi na Manasara, wamechukulia makaburi ya mitume wao kuwa ni misikiti. Sasa ikiwa waliochukulia misikiti makaburi ya mitume wamelaaniwa, ha vipi waliochukua Zaid na Amr wakafanya makaburi yao ndio misikiti? Watakuwaje? Hawa ni wabora wa viumbe manabii, na Allah amewalaani Mayahudi na Manasara kwa kufanya kitendo kama hicho. Kefu hawa. Kuna baadhi ya miji wallahi ukienda upata taabu sana. Kila msikiti ukimaliza kuswali ukiangalia hivi kaburi hilo kuelekea Markuz. Kienda hivi kienda hivi kaburi. Mingi katika msikiti imejengwa ndani yake kumetiwa nini? Kaburi. Ikiwa msikiti haukujengwa juu ya kaburi, basi maiti atatiwa ndani ya msikiti. Eh jamani. Kaburi na msikiti ni vitu viwili haviwezi kuwa pale pamoja. Na sababu iko wazi. Akiingia jahil akiona kaburi limejengwa ndani ya msikiti, akili yake moja kwa moja mpigia kuwa huyu mtu ni mtukufu mno. Huyu mtu sasa shetani ndio yuanza kufanya kazi yake, mwisho waabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio hapo wapata hikma ya Mtume sallam na sheria kuharamisha kitendo kama hiki. Bali kulaaniwa anayefanya kitendo kama hiki. ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها. Na kutajwa hapa si dalili ya kuwa hili jambo halikusimangwa na kutajwa vibaya. Fa inna siyaqa fi shani ta'zimi ahli al-kahfi wa thana'i alayhi. Hii siyaqi iliyokuja hapa ni katika kuwasifu ashabu al-kahf, wale vijana wale. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza sifa zao nzuri na kuwasifu. Wa anna haulai, wale ambao walikuwa dhidi yao, wasalat bihimul halu ila an qala ibn alayhim masjida, wakafikia hali mpaka wakasema tujenge juu yao msikiti. Baada khawfi ahli al-kahf ash-shadid min qaumihim, baada ya kuwa walikuwa na hofu kubwa sana dhidi ya watu wao. وحذرهم من الاطلاع عليهم نتهذار ولقونا وسجي وكونكانا. فوصلت الحال إلى ما ترى حالك فيك كم ونفونا. يعني الله سبحانه وتعالى تكتونيشا كوا أنغالية حالي إلي فبدليك كتوك هوا ولكوا كيوا وغوبا وتواهو مبكا وككيمبيا بانغوني وكجفيتشا yakatokea kutokea mpaka katika kumtuma mwenzao wakamwambia ajifiche, hali ikabadilika mpaka wale ambao walikuwa ndio maadui zao wakageuka kuwaadhimisha mpaka wakapita mpaka. Ueleza hiyo hali, lakini haimaanishi kuwa sasa na nyinyi pia nendeni mkatafute makaburi mwanze kujenga misikiti juu yake, kwa ushahidi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kitendo hicho amekitaja kwa ubaya. Ya ajaban li ahli albid'ah, watu wa bid'ah. Achukua aya hii ya Qur'an, awacha hadithi zote za Mtume sallam zinazoharamisha kujenga misikiti juu ya makaburi, zote aziwache katika Bukhari na Muslim, lakini aya sema hivi, haiwezekani aya kupingana na maneno ya Mtume sallam sahihi. Ikiwa hii aya haikuweka wazi kwa mfano ule uharamu, sawa sawa urudi kwa ufahamu wa nani? Fa yule aliyeteremshiwa Qur'an. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza na kuweka wazi kuwa ni haramu. Wacha kujenga msikiti juu ya kaburi, kulijenga lile kaburi kwa mawe ni haramu kwa maneno ya Mtume sallam. Na ni haramu kwa makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil bina'i 'ala al-qubur. Hadithi kwa wazi, Mtume wa salama amekataza kujenga juu ya nini? Juu ya makaburi. Taiba amekataza kujenga juu ya makaburi alayhi salatu salam. Lakini ndiyo sisi tunavyofuata. Niwaeleza ikhwa kuhusu kisa cha yule nabii ambaye alizikwa wakati wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ajulikana kwa jina la Daniel. Ni mtume katika Banu Israel ambaye alipatwa na masahaba, kisa maarufu na ni sahihi. Na kwa Umar al-Khattab akatoa amri kuwa kuchimbwe makaburi mingi, masahaba wakachimba makaburi mingi, kisha azikwe wakati wa usiku, kisha kufunikwa makaburi yote yale, asijulikane amezikwa sehemu gani. Si mafahamu. Wakafanya hivyo masahaba, wakazika, wakachimba makaburi mengi, kisha usiku kwenye kiza wakamleta, wakamweka katika moja ya makaburi akafunika, kisha wakafunika makaburi yote. Watu asubuhi wakiamka watajua ni wapi? Hawajui ni wapi. Hebu kwa mfano, chukulia mfano hii maiti ya huyu nabii ingepatikana mahurafi, ingefanywa nini? Ikiwa watu si manabii bali wengine wanaishi wachawi wachawi tu, watu waovu wamejengewa kwenye makaburi yao na waabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Nenda kasome tarehe ya Ahmad al-Badawi, yuko Misri, mejengewa kaburi lake kama sikukosea ni Misri. Alikuwa haswali, alikuwa hafanyi ibada, yani amefika daraja ya juu sana, sio wale ghulatu sufia. kisha ajengewe juu ya kaburi lake na watu waende wakaabudu. Na hao wafanya mambo makubwa zaidi kuliko haya. Sasa kitendo alichokifanya Umar, alifundishwa na Mawahabi, kuwa kaburi alichimbia makaburi yote ili lisijulikane nilipi, kwa kuchelea watu wasije wakaliadhimisha lile kaburi wakaingia kwenye nini, shirk. Sasa leo mazungumzo ukiyazungumza hivi moja kwa moja sharuka, Wahabi yule ni mafanya watu wajinga sana. Wajua ame akishambiwa Wahabi yule, basi halasi yeye wafuata tu maskini, hajui kumbe ni kitendo kilichofanywa na masahaba, bali ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ndiyo mafundisho ya Uislamu sahihi. Muhammad Abdul Wahhab ni mwanachuoni katika wanaoviona, alipita kama alivyopita wengine, jazahullahu khairan, na wengine walikuja baada yake na kabla yake kulikuwa kuna wanaoviona. Lakini hii ndiyo silaha ya ahlul bidah, fakum viringa ule ami, kwa sababu washalishwa fikra kuwa huyu mtu ni muovu kivyao, ikawa yajengwa kuwa hii itikadi si ya Uislamu, ni ya mtu aitwa Muhammad Abdul Wahhab. Muhammad Abdul Wahhab hakuja isipokuwa na Uislamu sahiha aliyotuachia Mtume sallam na masahaba wake. Na ikiwa ni wakweli yote unamsingizia, onyesha katika maandiko yake aliyoandika mahali amezungumza kufuru, onyesha, usikate kate, utaibika. Maana washakata wengi, qad qala hal ladhina min qabrihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Hutakuwa wewe ni bid'an, eti waje leo, washapita kina Dahlan na wengineo kabla yako, na watu ulimwengu mzima ukawaona ni waongo. Kwa usiende kukatakata, na basi nakudokeza, hata usijisumbue, ni haki alikuja nayo, usijisumbue, utaaibika. Waswahili wasema utaumbuka. Wenda watafuta maneno katikati humu na humu, kisha useme angalia hapa nasema hivi. Vitabu vipo vyake, watu watachukua wasome, waandike kwa angalia huyu amekata hapa paka hapa, lakini makusudio ya maneno ni hivi. Kama yule mmoja katika al-qawaid al-arba, al-imam al-mujaddid asema washirikina wa zama zetu shirki yao ni zaidi kuliko wale wa zama zilizopita, kwa sababu shirki ya wale zama zilizopita kama Quraysh walikuwa wakiifanya wakati wa hali zao za kawaida, lakini wakipatikana matatizo Allah asema nini, fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ddin, wasahau masanamu yao yote, wamomba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Si Qur'ani? Ebu billah alaikum, zama zetu hizi wale wanaoitakidi kuhusu hama walii wanaoitakidi, si kila wakipatikana na shida ndio waita zaidi mawalii? Chombo kikatikisika baharini, ya jailani, ya badawi, ya fulan, ya allan, sio ama wasema ya Allah. Sasa hawa ni washirikina na wale ni washirikina, lakini afadhali washirikina wale kuwa wakipatikana na shida waelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maona kipimo alichotumia jamaa, akazungumza ya maneno kisha akasema, siwaona asema wanaozuru makaburi washirikina, ya ghabi an dhukrauna ziyarat alqubur, iko wapi hapa imtaje kuzuru makaburi ni ushirikina? Lakini angalia anavyo mtu anavyobadilisha yale maneno na kulazimisha kuwa lazima awe katika dhalali. La, ndio ukweli ulivyo. Washirikina wa zama zetu hizi wamepita mipaka kushinda hata kina Abu Jahal. Abu Jahal hajasema kuwa mawalii waumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wala Lata wala Uzza wala Manata. Lakini leo watokea watu wasema wako wanaoumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa walii aweza kuumba mtoto ndani ya tumbo la mama. Kwa hivyo usishtuke wewe na kuona ni miujiza Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam kazaliwa bila baba. kuna mawali wa kisufi waweza kutoa Isa ibn Maryam wengi sana kwa madai yao, kadhaba wa fajara wa ulqima alhajara fi fami, kama anavyosema yule mmoja katika wazushi, na akija hapa achukuliwa mwana wa chuoni mkubwa. Naendelea mbele hapo, manake nikianza kutaja watasema tutukania, na wala sioni dhiki kuwataja kwa majina kwa sababu upoteza watu. Na hata ukaniambia mzungumza mwana wa chuoni mkubwa, wafikiri nishinda kiakili, yani wataka kunifanyia raha fikri, ucheze na psychology yangu, katafute khurafi kama ya si mtu wa sunna. Mtu wa sunna na akili, aongozwa na Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hapigwi vita kifikra. Ya mtu wa bid'a akitaka kuweka jambo lake, mwanzo yoweka misingi, kama yule mmoja hizbi alivyotaka kuzungumza maneno ya kikufuru yale, mwanzo yuanza, naomba unisikize kwa makini, fungue akili yako, fungue masikio yako, fungue macho yako, usiruke tu. Ukishambiwa hivyo, kinachofuatwa kikizungumzwa ukikipinga, maana yake akili yako haijafunguka, macho yako hayajafunguka, masikio yako yana vizibio. Nani atakubali kuwa na sifa hizo? Kwa hivyo yabidi ukubali. Mtu akakwambia hivyo, akamaliza akizungumza ujinga, pale pale mwambie macho alifunguka zamani, kuona huo na uzungumza ni upuzi, na akili zilifunguka zamani zikaona hayo unayozungumza ni upuzi. Hawa ni irhabiyun, ni terrorists. Tena irhabi yao ni mbaya sana, irhab fikri, yani wapiga watu ugaidi wa kifikra. Na Muislamu hatakikani kukubwa vita na ugaidi kama huo. Nasikia maneno yanaenezwa mengi sana katika mshtama, lakini ndivyo ilivyo, hatakikana Muislamu afanye subra katika kuizungumza ile haki anayozungumza, wala asitikisike. Hata majabari mawili yakaruka juu yakapondana kwa sababu nzungumza haki, yaache yapondane, kimaliza tatulia, enda zako tu, chana nao. Ad-dunya ma tarat ma batir, kam shufna ala gulu, wangapi tushaona. Qala wa fi hadhihi al-qissa dalilun ala anna man farra bidinihi min al-fitani sallamahu Allah minha. Katika hiki kisa kuna dalili ya wazi kuwa mwenye kukimbia na dini yake kutokamana na fitna, Allah atamsalimisha. Kuna fitna katika dini yako, ondoka. Leo katika nchi ya Mozambique, Msumbiji, Khawarij wamefanya vituko vya ajabu kule. Ukionekana Muislamu na ndevu zako na kanzu yako, hawachagui, hawabagui. Kuna mahali walivamia, wakawa wale polisi waua mtu aliye na ndevu na kanzu, hataki kujua. Katika hali kama hii, kubakia katika sehemu kama hii, ondoka, kimbia na dini yako. Na Allah subhanahu wa ta'ala ahidi kuwa atakusalimisha. Lakini uanze kubadilika sasa, kwa kuwa wana hali kama ile, waishi pale pale, ubakie pale pale, kisha ujibadilishe mandhari yako. Sasa njia unayotumia sio sawa. Wa anna man harasa ala al-afiyati afahu Allah wa man awa ila Allah awahu Allah. Yule ambaye akimbilia usalama, Allah atamsalimisha. Na yule ambaye akimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atampokea subhanahu wa ta'ala, wala hamwangushi. Wewe wakimbia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha Allah akuache hivi hivi, wallahi akuache. Na hii anikumbusha tulab al-ilm, wengi katika tulab al-ilm leo utawaona shetani awatia dhiki katika vichwa vyao, kuwa wewe waketi wasoma wasoma wasoma tena hivi namna hii, unavyosoma hivi hakuna shahada, hakuna lolote, alafu utafanya nini? Alafu riziki yako utaipata vipi? Fikra kama hii ondoa katika kichwa chako. Allah ampe riziki kafiri, ambaye hakuhifadhi kitabu cha Allah wala hakijui kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, akuache wewe ambaye umehifadhi Qur'an, umehifadhi sunna, wasoma ilmu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe akuache ampe rizki fulani na fulani katika kufar? La, wallah, anayekimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hawezi kumwacha. Waja'alahu hidayatan lighairi, na Allah atamjalia kuwa ni uongofu kwa wengine. Wa man tahammala adh-dhulla fi sabilihi wa ibtigha'a mardatihi kana akhiru amrihi wa 'aqibatuhu al-'izzu al-'azim min haythu la yahtasib wa ma 'indallahi khayrun lil-abrar. Na yote ambaye atastahimili udhalilifu anaofanyiwa na watu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwisho wake itakuwa ni izza kubwa atakayompa Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia ambayo hakutarajia. Nani alifikiria katika wale vijana kuwa kutakuja na watu ummati Muhammad kama leo wamekaa wazungumza ashabul kahf? Alifikiria? Kwani hawakudhalilishwa wakati ule mpaka wakakimbia wakalala pangoni? Lakini leo watazungumzwa ila qiyami saha. Tajwa katika Qur'an, si mchezo Allah kukutaja katika Qur'an, tena akakusifu katika Qur'an, jambo kubwa mno. Na ndio Aisha radhiallahu anha walipomsingizia wanafiki waliomsingizia, zikashuka aya katika suratu Nur, akasema sikutarajia, mimi nilijiona ni mtu mdogo sana kutajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiona itakuja tu wahi ambaye Mtume sallam kuwa ni urongo basi kushi. Lakini zikashuka aya katika Qur'an kuonyesha kuwa anayetajwa katika Qur'an si mtu mdogo, ni mtukufu mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawa vijana kwa kuwa wamestahimili udhalilifu waliofanyiwa na watu wao, wakakimbia katika lile pango, wakalala ile masiku waliolala au miaka waliolala, karne walizolala mle ndani, Allah subhanahu wa ta'ala akanyanyua utaji wao na kuwapa izza mpaka leo watu wawataja. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.